Dawson. Twee hemelbestormende werken van een gevierd choreograaf. Modern ballet, eigenzinnig vernieuwd en verrijkt. Vanaf 8 december. Kaarten via operaballet.nl. Naar aanleiding van klantonderzoek heeft Speedbooks rapportagesoftware nu ook de SPR- en consolidatiemodule toegevoegd aan hun slimme en voordelige online versie. Maak de volgende jaarrekening dus met Speedbooks online. Ga naar speedbooks.com. Hey Ziggo-klant, neem je ook een abonnement bij Hollands Nieuwe? Dan krijg je dubbel te goed. Niet 7,5, maar 15.000 MB minuten of sms'jes voor maar 10 euro. Ga voor sim-only en populaire toestellen naar hollandsnieuwe.nl. NPO Radio 1. NTR. Het is 10 jaar geleden dat acteur en zanger Jeroen Willems overleed. Bij het verschijnen van zijn biografie blikken we terug op zijn korte, maar rijke carrière. Hier is Marcel Musters. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Marcel, faxpapier, hè? Van dat gladde faxpapier van toen. Hè? Mm-hmm. Hoe schrijf je daar een liefdesbrief op? Heel makkelijk. Nee, je schrijft gewoon. Nee, een faxpapier deed je gewoon een kopie in de faxmachine. Oh, en dan kwam de fax eruit. Ah ja. Dus ik schreef het gewoon op papier. Gewoon op A4'tjes. Ja. Jeroen ook. Ja. Hoe begonnen jullie daar dan mee? Nou, toen was er net de fax. En ik ging op reis naar India. Ik weet niet wie het was. Ergens begin jaren 90 of zo. En hij ging 2 maanden naar Chili. Toen waren we net verliefd op elkaar. Lekker dus begin. Was echt lastig eigenlijk. Maar die fax. Want zijn zus had samen met haar man, die in Chili woonde, een fotowinkel en daar had ze een fax. Dus toen heb ik vanuit India met hem in Chili gecommuniceerd elke dag. Even inkijkje. Blijft strikt tussen ons natuurlijk. Ja. Wat schreef je hem? Geen idee. Lieve dingen, denk ik. Een leuke ding. Nou, ik was wel heel terughoudend in het begin. Mm-hmm. Ik weet het niet. Waarom was je terughoudend? Je was verliefd. Omdat ik hem te knap vond en te chic. Ik dacht, nee, dat is boven jouw stand. Nou, niet boven mijn stand, maar dat is veel te ingewikkeld, dacht ik. En die heeft zoveel, er zijn zoveel mensen vinden hem zo leuk. En dus dat hield ik een beetje af. Ja. Je hebt wel eens gezegd tegen mensen in je omgeving, we noemen dat dan in de journalistiek bronnen. Op het toneel, de man op het toneel, daar zou ik eerlijk gezegd nooit verliefd op zijn geworden. Ja, dat klopt. Waar zat hem dat in? Nou, ik leerde Jeroen kennen en ik vond het juist zo'n ontzettend open, lieve jongen eigenlijk. Als hij van de bühne af was? Als hij van de bühne af was. Ik had hem nog nooit op de bühne gezien. Wel, ik had wel eens met hem gespeeld in een serie, Bureau Kruislaan bijvoorbeeld. Maar dat is licht. Maar toen zag ik hem voor het eerst bij de persen van Hollandia. En toen was ik echt heel erg geschokt eigenlijk ook. Hoe goed hij was, maar ook hoe diep het ging en hoe heftig het was. En alles wat in die ziel dus zit. Ja, dat krijg je er dan bij als je verkering krijgt. Zo noemde je het in die tijd, verkering. Nou, nee, dat zeg ik nu. Oh, dat zeg je nu. Nee, dat zou hij wel leuk hebben gevonden, dat ik had gezegd verkering. Ja. Beschrijf het jaar des heren 1994, okay, als zich dat allemaal dat voltrekt. Hè? Ja. Was je dat vergeten? Echt ja, ik onthoud dat soort dingen nooit zo goed. Ja, maar we onthouden wel zijn stem. Ja. Dat is een onvergetelijke stem. Ja. En die klonk zo. Klinkt zo. Ja, zeker. Naakt, met een handdoek om mijn al te smalle lenden. Zeepdoos in mijn hand, mijn wangen rood gekleurd. Wie volgt? Ik was pas 20 jaar, net als de hele bende bloot. In de klammerij van ieder krijgt een beurt. Wie volgt? Ik was pas 20 jaar en nog geen echte vent. Op bevel naar het kampoordeel van het regiment. Wie volgt? Ik verlangde zo naar wat tederheid en liefde. Of zelfs alleen een lachje. Of alleen wat tijd. Wie volgt? Die walmend geilerij die mijn gevoelens schreefde. Verslagen was ik al, lang wordt echt de strijd. Wie vocht, wie vocht? En dan die rotsergeant, die nicht, die halve vent. Met zo'n stem maak je hele legers impotent. Wie wacht? Wie wacht? Ik zweer hier op de eikel van mijn eerste druiper dat ik die stem sindsdien mijn leven lang ontmoet. En wie voor? En wie voor? Die knoflookstankstem van die altijd dronken gluiper. Dat is de stem der volkeren van bodem en van bloed. Wie voor? Wie voor? Sinds dat moment is het net of iedere vrouw of maagd die in mijn armen klaar komt, lispelend, fluisterend veraard. Ja, je lied wordt gehoord, zo heet de biografie. En het lied dat nu werd gehoord, dat is Au Suivant, in het origineel van Brel natuurlijk. En over Brel en over Jeroen Willems gaan we het nog uitgebreid hebben in deze aflevering van Kunststof. Bijna dagelijks van de NTR op Radio 1 over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. Marcel Musters, er is dat boek. Pak het er eens bij. De auteur is Mieke Koenen. Wie is zij? Mieke is een fantastische vrouw. Zij woonde in de buurt bij Jeroen vroeger in Welten. In Heerlen. Dat is een wijk in Heerlen, geloof ik. Of een dorp bij Heerlen. En zij heeft dit boek de laatste, ik geloof, 7 jaar geschreven. Ja, ze was eerder ook biograaf van de dichter. Zij zou hier eigenlijk ook zitten. Ja, ze is dat vind ik heel jammer eigenlijk. Ja. En jij bent plezant dat jij haar vervangt. Dat stellen we natuurlijk enorm op prijs. En je zit hier niet zomaar, want jij en Jeroen, dat wou wat. Dat wou wat. Een lange relatie. Ja. Ook daarover zo dadelijk nog veel meer. De manier waarop Mieke dit boek heeft gemaakt is een hele vrije wijze, mag je wel zeggen. Ik heb me laten vertellen dat zij toestemming kreeg van de familie om de persoonlijke nalatenschap van Willems in te zien. Ook scripts met persoonlijke aantekeningen. Daarnaast een enorme hoeveelheid interviews, tientallen interviews. Volgens mij van 100 mensen geïnterviewd. Ja, ongelooflijk. En ze kregen ook de medewerking van het Theaterinstituut Nederland. Mochten alle archieven induiken. Jij hebt haar gesproken. Je hebt haar sterker geïnterviewd. Ja. In welke serie is dat? Nou, ik heb een podcastserie die heet De 100 Vrouwen van Marcel. Elke zondag komt die uit. En aanstaande zondag, de dag dus nadat Jeroen 10 jaar geleden is overleden, komt het gesprek met haar uit. En je maakt die serie samen met Haroun Ali van de Volkskrant? Nee hoor, met Pablo Cabenda van de Volkskrant. Oké, nou ja, verkeerd geïnformeerd. Dat kan zomaar gebeuren. En een heel leuke editteam. Maar, doe je je huiswerk, zit je er toch naast. We gaan luisteren naar een fragment. Jij in gesprek met Koenen. Oh, ben benieuwd. Toen hij stierf, was ik nog met de biografie van Ida Gerhard aan het schrijven. En toen hij stierf, toen dacht ik, dat klinkt misschien heel gek, maar ik heb zoveel gehad aan de voorstellingen waar hij in stond. Dat heeft zoveel voor mij betekend. Ik wil ook nog iets voor je terug doen. Wauw, oké. Dus dat was het eerste gevoel. Maar toen heeft het nog een hele tijd geduurd voordat ik dacht, het moet een boek worden. En misschien ook wel een biografie en zo. Dus dat groeit dan langzaam. Eigenlijk bij elke voorstelling die ik zat, werd ik tot in mijn beenmerg. Dan komt het woord geraakt of getroffen weer. Door die combinatie van aan de ene kant weet hij hele heftige emoties in je op te roepen, maar hij laat je ook denken. En dat ging tegelijkertijd. Mm. Ja, dus het was niet dat ik daar zat te zwemmen in allemaal pathetische gevoelens. Je voelde van alles, maar je hersens werden ook op scherp gesteld. Ik vond het zo heerlijk. Ja, wat is lekkerder eigenlijk dan voelen en denken tegelijkertijd. Ja. Geweldig huwelijk. Marcel, wie was Jeroen Willems voordat jullie elkaar troffen? Geen idee. Nou, je hebt al een stuk in dat boek gelezen. Nou, stukken. Maar ik moet zeggen, ik zou het gaan lezen en ik ben nu halverwege of zo. Maar ik ben gestopt, want ik dacht, nee, ik ga niet voor Kunststof dat boek lezen. Ik heb het net gekregen. Ik wil dat boek. Het is nog te vers eigenlijk nee, allemaal. Ik wil het met respect, zoals Mieke ervoor geschreven. Maar ook, ik kom dingen tegen, denk, daar moet ik over nadenken. Dus er eens eentje. Dat je denkt, nou, zijn verleden, zijn opgroeien in Limburg. Het trauma wat hij op heeft gelopen toen zijn vader is gestorven op zijn 15e. Dat wist ik natuurlijk. Maar dat staat hier veel duidelijker in. En ineens zie ik allemaal lijntjes. Wat voor milieu was dat waar hij uit kwam? Nou, uit een heel artistiekig milieu. Zijn vader was leraar dramatische expressie, geloof ik. En was heel veel met theater bezig. Was ook een bekende figuur in Limburg en omstreken. Kees Willems. En zijn moeder was voordrachtkunstenaresse. Ze leeft nog steeds, ze is 95. En ze hadden met het gezin zelfs een orkestje, geloof ik. Of deden muzikale avonden. Jeroen speelde piano en gitaar. Zijn zus speelde wat anders. De andere zus speelde wat. Dus... Speelde het katholicisme, bedoel, beschrijven, Limburg, een rol? Ja, dat zeker, ja. Zijn ouders waren wel heel gelovig, ja. Was hij dat aanvankelijk zelf ook? Hij heeft het vast geprobeerd. Hij is zo, hij is zo opgegroeid, dus ja. Hij heeft het zeker geprobeerd. Ja. Misdienaar geweest, toch? Misdienaar, ja, ja, ja. Ik zie hem lopen in dat witte habijtje. Ik ook, maar ik denk ook, want ik ben ook misdienaar geweest... maar dat was vooral om te kijken wat er achter de schermen gebeurt. Tuurlijk, tuurlijk. Maar die fijne angelieke ogen van Jeroen... die moeten goed hebben gestaan boven die dracht. Ja, zeker. Ja. Ik moet nou ineens denken aan dat hij een kapelaan heeft gespeeld... in een serie ooit, heel lang geleden. Toen ik nog niet met hem was, maar goed. Hoe was in zijn jeugd eigenlijk de verhouding met vader en moeder? Wat voor type relatie onderhielden zij, voor zover jij weet? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ze een goede relatie hadden. Ik bedoel, ik ben vaak natuurlijk bij hun thuis geweest met zijn moeder nog. En het viel me altijd op dat ze een hele fijne, bijzondere relatie hadden. Ja. Van vader weet ik het niet. Ik weet dat hij heel erg veel pijn heeft gehad omdat zijn vader overleed. En hij het gevoel had dat zijn vader hem verliet. Dat was zijn eerste grote shock in het leven. Dat zomaar iemand waar je onvoorwaardelijk van houdt kan verdwijnen. Hij was een puber. Hij was 15, ja. Echt een jongeling. Wat voor opleiding genoot hij? Waar ging hij naartoe om zich te bekwamen in het vak? Maastrichtse toneelschool. Daar heeft hij... Ik herinner me dat hij zei ooit dat hij, geloof ik, 7 of 8 keer toelatingsexamen heeft gedaan op toneelscholen. 5 maal afgewezen. Ja, ja, ja. En uiteindelijk is hij in Groningen aangenomen. Ja. Nee, Groningen, Maastricht, sorry. Nee, ik zit te denken aan Zwolle, want daar heeft hij ook nog iets gedaan. Ja. Een andere opleiding, ik weet het niet meer precies. Ja, het is een man die niet alleen in Nederland heeft afgezworven... Nee. Maar ook ongelooflijk veel gezelschappen heeft afgezworven. Ja. Werelddelen heeft afgezworven. Ja. Een onrustige ziel, om het heel voorzichtig te zeggen. Zeer eufemistisch uit te drukken. Waar heeft hij nou in die jaren voordat jullie elkaar troffen... de grootste vakmatige successen geboekt? Hollandia, denk ik. Wat was dat voor een zelfstand? Hollandia is in, denk ik, 85 opgericht. Een groep van Paul Koek en Johan Simons. Met allemaal jonge acteurs die op een andere manier probeerden theater te maken. En zij deden veel locatietheater. Zij wilden mensen in het theater krijgen die eigenlijk nooit naar het theater kregen. Dus zij gingen naar plekken waar normaal gesproken toneelmakers niet zo snel te vinden waren? Ja, en ze waren ook vooral op zoek naar mensen die nooit naar het theater gingen. En waarom trok dat zo aan? Ik denk omdat Johan en Paul allebei uit een beetje agrarisch milieu komen. Dus misschien zelf ook nooit naar theater ging. Hoewel Johan uiteindelijk ballet heeft zelfs in her gezeten als danser, geloof ik. Ja. Maar ik denk dat ermee te maken heeft. Dat hun afkomst ervoor zorgt. Net als ik heb zelf ook de behoefte om voor mensen... waar ik vandaan kom, zeg maar, ook te maken. Om ze aan te raken, nabij te zijn. Om het te delen wat je bezig gaat. Ja. En jij komt die Jeroen tegen die zich bij dat Hollandia onder andere heeft bekwaamd. Een grand monsieur, hè? Echt een meneer was hij. Een grote jongen in het vak. Je klonk een beetje in jouw woorden door ik keek tegen hem op. Of schat ik dat niet verkeerd in? Ja, dat schat je wel verkeerd in. Hoe zat het dan? Nou, ik denk dat wij heel gelijkwaardig waren, zeg maar. Ook omdat we alle twee in het vak zaten, maar iets heel anders deden. En toch eigenlijk ook weer niet, want we zijn wel... Nou ja, jij zat bij de Mug met de Gouden Tand nog steeds eigenlijk. Ja, ja. Dus we begrepen elkaar daarin heel goed. Ik vond hem goed. Maar het is niet zo dat ik er tegenop zag, geloof ik. En waar was je nou eigenlijk verliefd op? Op de lieve kleine jongen die er in hem zat. Want zo heb ik hem leren kennen. En zo is hij eigenlijk altijd... En hoe uitte zich dat dan? Hoe maakt iemand zich kenbaar als een lieve kleine jongen? Wat doet hij dan? Wat zegt hij dan? Ja. Hij was een wat zegt hij dan? Nou ja, kijk, mannen die je pakken. En mannen die in je nek bijten. En je hebt mannen die je strelen. Of mannen die... Beide. Dat deed hij beide. Maar hij was een beetje terughoudend. Dat hij heel onzeker was. Maar nee, ik heb altijd heel veel onvoorwaardelijke liefde van hem gevoeld. Dat was eigenlijk de eerste keer in mijn leven. En waarom hield hij van jou? Ja, kon ik dat nog maar vragen? Nou, ik snap wel dat hij iets in me zag. Ja, nee, dat moet. Maar doe eens een schatting. Ik denk dat ik heel veel dingen deed die hij niet durfde en andersom. En wat deed jij dan bijvoorbeeld? Ik ben, eigenlijk zijn we alle twee bange jongetjes, denk ik nu, na 10 jaar. Waren we bange jongetjes die toch in het gewone leven mee wilden doen en het wilden snappen. Dus daar hebben we alle twee heel erg ons best voor gedaan. Iets te veel, denk ik, want hij is er bijna gestorven, zeg maar. Ja, dus jullie waren elkaars gehandicapte stok, om het een beetje... Een soort van, ja. En om elkaar te stimuleren, weet je wel. Ook om te zeggen, nu moet je niet... Nou ja, Brel heb ik bijvoorbeeld hem echt afgeraden. Ik zei, moet je niet doen, Jeroen, dan haal je zoveel op je hals. En... Maar toch heeft hij het gedaan. En dat is zo ontzettend goed. Nou, zullen we even luisteren. Als die Brel, dan we het er toch over hebben, laat me niet alleen. Hij had hem nooit gezongen. Oh, laat me niet meer alleen meteen. Ja, op. Ga je er gewoon gelijk in. Ja. Ik ben benieuwd. We zijn op zoek. We gaan het zien. Hij is op zoek. Ja, want dat Brel-project, dat is natuurlijk zijn claim to fame geweest... om het in goed Frans uit te drukken. Dat was ook voor het grote publiek echt de sprong. Zeker. Laat me niet alleen. Toe vergeet de strijd. Toe vergeet de nijd. Laat me niet alleen. En die domme tijd vol van misverstand. Ach, vergeet hem. Het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord ons geluk vermoord? Kom, het is voorbij. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Lief, ik zoek voor jou in het stof van de wegen. Parels van regen, parels van dauw. Ik zal heel mijn leven werken zonder rust. Om jouw licht en lust goud en goed te geven. Ik sticht een gebied waar de liefde troont. Waar de liefde woont, waar jouw wil geschiet. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Bedenk voor jou woorden rood en blauw. Ja, je begint al te zien. Ik heb dit nummer pas eigenlijk een jaar of twee geleden voor het eerst geluisterd. Mm-hmm. Ik weet nog toen hij die cd aan het opnemen was. Ja, wat rare dingen denk ik nu. Toen zei hij nog van, nou als ik ooit dood ga, dan kan je lekker naar mijn cd luisteren. En lekker huilen. En lekker huilen dus. En wat dacht je op zo'n moment als hij zoiets zei? Weer de dood. We waren aan het geinen, dat snapte ik wel. Want maar zelfs over de dood geinen. Ik bedoel, de dood was er altijd, geloof ik, in die gesprekken. Ja, dat weet ik niet. De dood was er altijd in de gesprekken. Nou ja, dat hoor je ook in die film die gemaakt is, een aantal jaren geleden. Door, even kijken... wie Marijke Reinders, bedoel je, ja? Die film, Je lied wordt gehoord. Dat is de titel van de biografie. Ja. De film heet Over Grenzen. Ja. Ja. Daarin komt het woord dood, geloof ik, om de 10 minuten 12 voorbij. Ja, maar dat was ook omdat hij dood was. En dus allemaal mensen over de dood. Ja, hij was wel bezig met de dood, maar ik geloof niet dat hij... dat hij zoveel met de dood bezig was. Want hij was te druk om met de dood bezig te zijn. En dat van de dood, dat verwerkt hij in zijn voorstellingen. Dat is toch erg interessant. Want Johan Simons, die hem natuurlijk heel intensief heeft geregisseerd... die zegt dat hij daar onophoudelijk over begon. En dat hij op een gegeven moment vond dat het uit de hand liep. Het in de weer zijn daarmee. Maar dat is helemaal niet iets wat tussen jullie... Dus nee, het is interessant, want hij werkte dus met Johan en die ging heel diep. Dus ik denk dat ook zeker aan de hand is geweest. Maar als hij dan met een hartverzakking op de bank lag... en jij met je hand op die borstkas... en er was een paniekaanval en een depressie... dan viel dat woord niet? Nee. Wat werd er dan gezegd over zulke momenten? Dan was het vaak juist stil, want dan legde ik mijn handen op zijn borst... en dan was ik stil en was hij stil en dan was het goed. Wat was er dan eigenlijk aan de hand, Marcel, op zulke momenten? Jeroen had paniek. Paniek over het leven en het niet snappen. En op een gegeven moment dat ik niet meer wilde, zeg maar, op die manier zoals we het hadden. Ja, en het was the hardest working guy in Holland. Ja. Hoe hard werkte hij? Nou, niet alleen in Holland. Was dat alleen maar Holland? Hij heeft echt de hele wereld afgereisd. Hij ging elke week, dan was hij of in... ik geloof dat hij zelfs van Canada tot Syrië... Damascus heeft hij ook gespeeld. Wat deed hij in die Nou, landen? Hij speelde een aantal voorstellingen. Eén daarvan is Twee Stemmen. En dat was een stuk van Pasolini. Of eigenlijk één... Stemmen heette het uiteindelijk. Daar is hij mee op tournee geweest. Dus dat was een tekst van Pasolini die hij tot een stuk heeft gemaakt met John Simmons. Dat was een enorm succes. Was een stuk over een aantal mensen aan een tafel, machthebbers. En die speelde hij allemaal, maar op zo'n goede manier dat het... Dat overal ontzettend aansloeg. En het was heel actueel. En hij deed het ook in allerlei verschillende talen. In het Engels, in het Frans, in het Duits. Ik heb het wel 40 keer gezien. En eigenlijk was het in een andere taal beter dan in het Nederlands. Hoezo dan? Nou, omdat je voelde dat hij net die afstand van zichzelf groter kon maken. Omdat hij met taal kon spelen. En omdat het Duits is net weer anders in... Weet je wel, dan word je toch een hele andere man. Of Frans. En dat vond hij leuk. Dat vond hij echt spelen om te kijken hoe hij dat kon aanpakken. En het zat in hem. Want ik weet, als wij op reis waren... Als we in een land waren waar hij de taal niet sprak... na 2 dagen kon hij de basics praten, want hij luisterde heel goed. Ja. Je zou zeggen, een man met zoveel talenten... Hè? Linguistisch, artistiek, you name it. Hij had het allemaal eigenlijk. Ja. Fysiek ook. Ja. En echt een verschijning. Ja. En die stem, met hoofdletter S. Hè? Waar zou die nou in hemeltjesnaam depressief over moeten zijn? Ja, dat heeft er allemaal niks mee te maken. Als je niet snapt hoe het leven in elkaar zit en je... Je zoekt naar de betekenis van het leven en je vindt die niet. En er sterft iemand waar je zo ontzettend veel van houdt... en dat is het eerste keer in je leven, dan kan je totaal ontregeld raken. En dat kan heel veel impact hebben in de rest van je leven. En heb jij enig idee waaruit die grote liefde van Jeroen voor zijn vader bestond? Wat daar de essentie dan eigenlijk van was? Waardoor die vader zo belangrijk voor hem was? Nou ja, gewoon, het is je vader. Als het leven zo zwaar wordt getekend door het verlies van die vader... is er misschien wel een heel speciaal soort band, vermoed ik. Ik denk dat het bij... Maar ik weet het niet, hè. Dat is ook gewoon maar psychologie van de koude grond. Ik denk dat het met hem met zijn homoseksualiteit te maken had. Toen hij 15 was en zijn vader stierf... toen was hij net iemand die in de puberteit zeg maar bezig was... en ging zich een beetje met zijn vader identificeren. Maar dat viel meteen weg. En het feit dat hij homoseksueel was, dat heeft hij heel lang niet kunnen accepteren. Er waren verschillende vormen van niet houvast. Ja. Eigenlijk geen grond onder je voeten meer op een gegeven moment. Ja. We hebben ook een fragment van Jeroen die spreekt over die vader. Nou, mijn vader is veel vroeg gestorven. Die is op zijn 52e gestorven. Ja, ik was net 15. Ja, dat is achteraf nu wel zeker gebleken dat het een daverende klap was. Heel boos. Maar vooral de onmacht van dat je een liefde naar iemand hebt... En die is toch redelijk onvoorwaardelijk, dat die zomaar doorgesneden wordt... Dat heeft mij in mijn verdere leven wel heel bang gemaakt. Om zowel... me te binden als los te laten. Maar goed, ja, nee, het is iets wat waar ik later wel achter ben gekomen... dat me dat behoorlijk verwond heeft, ja. Ja. Hij kwam er laat achter, zei hij. Dat vond ik een fascinerende opmerking. Hoe kwam hij erachter, denk je? Dat het zo'n trauma was, bedoel je? Ja, dat het zo laat voor hem zich openbaarde. Geen idee. Want hij spreekt over bindingsangst. Ja. Je kan als iemand wegvalt je overdreven gaan binden. Want stel je voor dat het opnieuw gebeurt. Hè? Mm-hmm. En je kan er niet meer aan beginnen. Want stel je voor dat het opnieuw gebeurt. Ja, dat is volgens mij bij hem aan de hand. Ja, die tweede variant. Ja zeker. Ja, en hoe was het dan tussen jullie? Nou, toen wij zeg maar uit... Of toen hij... Ik weet nooit wat ik moest zeggen... Hij wilde het uitmaken, want er was iets aan de gang tussen. Iets fouts, zeg maar. Iets wat hij niet prettig vond tussen ons. Mag ik vragen wat het was? Dat mag je wel vragen, maar ik weet eigenlijk niet of ik dat moet zeggen. Maar het kan me eigenlijk ook niet schelen. Ik had seks met een andere persoon. En dat was ook omdat hij reisde altijd. We zagen elkaar vaak niet. Dus als ik vrij was en ik had zin in seks, deed ik dat niet. Ja, kan ik me iets bij voorstellen als iemand zo vaak zo ver weg is. Dus en dat kon ook, hoor. Dat hadden we ook afgesproken. Maar we hadden afgezegd, god, moet ik dit nou allemaal vertellen? Nou ja, ik zeg het wel. En jij bent stil, want jij denkt, ja, dat is eigenlijk wel goed als je het vertelt. Ja, dat is toch? Ja. Want waarom wil je dat weten? Nou, omdat ik hem wil snappen. En wat denk jij? Dat het... zo begrijpelijk is dat hij op de vlucht was. Want hij kon niet blijven, hij kon niet binden. Hij had een worsteling. Maar jij had hem nodig. En je had ook een lichaam nodig. En dan vind ik het niet totaal onbegrijpelijk dat je die warmte op een andere manier organiseert. Dat heeft helemaal niet per se te maken met ontrouw in de amoureuze zin van het woord. Je bleef van hem houden. Nee, want het voelt zo voelt helemaal niet. Ja. Dat, maar het probleem was dat ik tegen hem zei, ja, maar ik wil het zo. Want ik was toen, ik weet niet hoe oud ik was, maar ik had het gevoel dat ik te weinig bijvoorbeeld seksualiteit had. Of omdat we elkaar te weinig zagen. Waarom zou je het eigenlijk überhaupt vertellen? We hadden afgesproken, we zijn vrij erin, maar je vertelt het nooit tegen de ander tot de ander erover begint. Okay. En dat was een hele fijne afspraak, want we hadden al, als we op vakantie waren of ergens in dan zei Jeroen van, oh, heb jij nog met iemand? En dan vertelden we het. Maar nu was het zo dat ik het zelf vertelde. Ja. En daar is hij volgens mij heel erg van de kaart geraakt. En daardoor kwam hij in een soort heel verkeer. Nou ja, een beetje wat er met zijn vader gebeurde, dat hij zich zo verlaten voelde. Terwijl, ik heb altijd gezegd, Jeroen, ik verlaat jou niet. Nee. Ik bedoel, het is alleen anders, maar jij bent altijd hier in mijn hart, weet je wel. Jij bent van, Waar was hij nou zo behept met het gevoel dat hij verlaten was, dat hij zelf wilde verlaten? Ja, denk ik. Dat denk ik. Daar wil ik nog veel meer van begrijpen zo dadelijk. Maar er is een wereld buiten deze studio. En die wereld is aangeschoven in de persoon van Siet van der Linde. En die brengt het nieuws. NPO Radio 1. 25 boeren in Limburg hebben zich dit jaar laten uitkopen. Een regeling waarbij boeren zichzelf bij de provincie konden melden om te worden uitgekocht, liep gisteren af. Volgens de provincie gaat het bij alle gestopte boerenbedrijven om piekbelasters. 8 op de 10 vrouwelijke journalisten heeft wel eens te maken gehad met intimidatie, bedreiging of agressie. Een meerderheid van de vrouwen in een rondvraag gaf aan dat de intimidatie invloed heeft op de manier waarop zij hun werk uitvoeren. Rusland en Oekraïne hebben 50 krijgsgevangenen met elkaar uitgewisseld. Volgens Rusland zijn de Russische gevangenen naar Moskou gebracht, waar ze medisch worden onderzocht. Meer details over de ruil zijn er niet. En de Belgische bondscoach Roberto Martinez heeft aangekondigd te vertrekken. België is uitgeschakeld op het WK. De wedstrijd tegen Kroatië eindigde in 0-0. En dat was voor de Spaanse coach reden om er na 6 jaar de brui aan te geven. Kunststof. Ik heb geen zin meer om in mijn eigen afgrond te kijken. Dat zei Jeroen Willems op een dag tegen regisseur Johan Simons. Het is deze week 10 jaar geleden dat Jeroen Willems overleed. En verschenen is Je lied wordt gehoord. Een portret geschreven door Mieke Koenen in kloekenvorm. Een pagina of 500. Jeroen Willems die wordt daarin als artiest, maar ook als privépersoon neergezet. Het is vooral een biografie die gaat over zijn vak. Ja, het is een kunstenaarsportret eigenlijk. Ja. Vind ik een mooi woord. We hadden het net over die paradoxale toestand dat Jeroen de neiging had om jou te verlaten, omdat hij het gevoel had dat hij zelf door jou werd verlaten, wat in de diepere zin van het woord niet zo was. Ja. Dat is eigenlijk een onbegrijpelijk ding, lijkt mij, voor een partner als jij. Hoe vochten jullie dat uit? Nou, dat vocht eigenlijk niet uit. We hadden er zoveel over gesproken en alles was erover gezegd. Voor mij was het duidelijk dat niet de einde van onze relatie betekende. Integendeel, ik dacht, nee, dat is juist goed. Maar voor hem was dat zo gekmakend op een bepaalde manier. Dus de momenten dat, want ik geloof dat het 3-4 jaar voor zijn dood was, dat allemaal aan de hand was. Op het moment dat hij dan besloten is van, nou, we zijn niet meer bij elkaar, want het is beter voor mij ook. Oké, ik zei, je bent altijd welkom. Nee, Marcel, jij zei vast niet oké. Ja. Je zal toch hebben geprotesteerd, mag ik veronderstellen? Nee, want kijk, ik zei tegen hem, ja, maar ik wil dit echt exploren. Ik ben niet verliefd op die persoon, maar ik wil seksualiteit, de vrijheid hebben om dat te kunnen doen. Ja. En dat begreep hij eigenlijk heel erg. Alleen kon hij het niet aan. En dus, als wij weer aan het praten waren, dan zei ik, nou, kom gewoon even liggen. En dan kwam hij op me liggen, of nee, niet op me liggen, maar met zijn rug zo tegen me aan. En dan deed ik mijn handen op zijn borst. En dan was het rustig en dan was het helemaal goed tussen ons. Dus de woorden werden alleen. Ik hoorde ook van vrienden, en nog steeds hoor ik dat, van ja, we hebben maanden daarna hoorden we alleen maar hetzelfde verhaal over jou. Een soort loop waar hij niet van los kon raken. Daar moest hij in geloven. Ja. Hij verliet. En als je mensen over hem hoort spreken in de film waar we het eerder over hebben gehad, hè, over grenzen, die is nog te vinden via Uitzending Gemist. Ja. Maar ook als je over hem praat, dan is dat voor iedereen tegelijkertijd een bron van zijn artistiek vermogen. Ze zeggen, die twijfels, die dilemma's, dat geploeter in zichzelf, dat vertaalde hij in zijn werk. Ja. Hoe deed hij dat? Hoe uitte zich dat in wat hij zong en wat hij op het toneel zette? Nou, ik denk alles wat hij privé meemaakte en wat hij niet kon uiten, kon hij op het toneel. Daar kon hij zijn intuïtie volgens iets openzetten wat hij normaal niet kon. En dat kon ook beestachtig zijn daardoor. Ja. Ja, maar dat is een veilige situatie. Ik snap het heel goed dat hij daar komt. Want als je op toneel staat, dan lijkt het heel onveilig, maar het is eigenlijk veilig. Want mensen komen naar jou kijken, dus je hoeft alleen maar... Er is het excuus, het is een professie die ik hier sta te doen. Ja, nee, mensen willen het zien, want ze komen naar jou. Dus, ja. Dus dan kan je denken, oké, dan ga ik ook helemaal voor. Als jullie voor mij komen en willen zien hoe ik dat doe. En hij stond natuurlijk bekend dat hij veel de diepte in kon. En veel verschillende levels had in spelen. En als er iemand goed was in het uiten van emoties en het dan zo doen dat ze ook nog gestileerd waren, precies, dan was hij het. Ja, ja. Hij was ook heel intelligent natuurlijk, heel slim. Ja. Wat was in alle eerlijkheid onverdraaglijk aan deze man? Want we hebben het nu bijna over Jezus Christus. Eeuwige twijfel. Nee hoor, dat is niet zo. Dat maak jij ervan. Want ik zit te plagen natuurlijk. Ja, vergeef me. Maar bedoel, wat... Twijfel. Zodra hij van toneel af was, was er twijfel over alles. Doe eens een illustratie. Ik weet dat wij... we lagen altijd op de bank, maar zijn bank was te klein. Dus wilde hij een grotere bank kopen. Nou, ik denk dat hij daar 3 jaar over heeft gedaan. Want hij kon niet besluiten welke bank het moest worden. Hoe moet het dan wel niet met een huis? Precies. Dus wij waren op zoek naar een huis. Dat was onze instelling. Maar hij wilde wel 100 huizen zien. Ik dacht, nou, 5 huizen? Nee. Doen we niet. Toen heeft hij er ook, geen 100, maar zeg maar veel. 40, 50 gezien. Uiteindelijk heeft hij, en dat was een enorme overwinning, een huis zelf gekocht aan het Oosterpark. En dat was heel fijn, want het was net zo'n jaar, denk ik, voor zijn dood, 2 jaar. Dus daar heeft hij nog een hele fijne tijd mee gemaakt. En daar ben ik heel blij om, dat hij zelf die keuze heeft gemaakt. Want ik was ook degene vaak die natuurlijk zei, hij vond het fijn als ik zei, je moet dit doen of dat doen. Of als hij een aanbieding krijgt, zei ik weet het eigenlijk niet, wat vind jij? En dat twijfelachtige van hem, dat vond je vaak lastig. Ik begreep het, maar ik vond het wel vaak lastig, omdat het in alles was. Ja. Dus niet alleen maar in het vak, maar ook in... En als die banker dan was, Marcel, lag hij daar dan wel eens even lekker lang uit op genieten van het leven? Ja. Kon hij genieten? Ja, dat kon hij zeker. Serieus? Ja, mensen denken vaak dat hij alleen maar somber was, maar dat is niet zo. Ik heb ontzettend veel lol met hem gehad en hij kon ontzettend Maar Marcel, je hoort ook van mensen die met hem speelden, dat als hij het theater verliet en hij kon genieten, dat hij dan eigenlijk al met het volgende project bezig was. Dat wel. Ja, maar hij kon wel genieten. Want als wij op reis waren, dan was hij degene... Dus, ja. Nee, maar dan was hij degene die om 7 uur 's ochtends op het terrasje beneden van het hotel zat koffies te drinken. Want dat vond hij dat lekker. En dan kon je met iedereen kon je praten. En was heel fijn zelfs ook. Toen je net het woord woning gebruikte en 100 woningen checken, maar dan uiteindelijk toch echt een huis willen kopen, toen dacht ik, daar staat er ook vaak een is-teken achter bij mensen. En achter dat is-teken staat dan vaak gezin. Wou hij een gezin? Ja, dat heeft hij zeker gewild. Tenminste, toen hij jong was, dat was het probleem van zijn homoseksualiteit. Een groot deel ervan. Want hij dacht altijd, ik krijg een vrouw en kinderen. En ik wil kinderen en een vrouw. En als dat dan niet gebeurt, dan is het heel... Hij wilde ook kinderen met mij, maar dat wilde ik niet. Want ik dacht altijd, nee, homo's moeten geen kinderen samen doen. Die moeten gewoon kinderen van... Er zijn zoveel kinderen die een vaderfiguur nodig hebben. Het was een romantisch idee van hem. Want ik zei ook zo vaak, maar jongen, dat zou niet eens kunnen. Dan moet je stoppen met die tournees en het buitenland. Maar dat wilde hij zeker heel erg graag. Wat was dan zijn illusie over het hebben van een kind van een gezin? Zou dat het probleem dat in hem wortelde... Ik denk wel dat het iets geholpen zou hebben. Ja. Ik heb gezien bij collega's dat als ze kinderen krijgen, dat er iets of helemaal fout gaat, of dat ze een soort duidelijk uitgangspunt hebben van hun leven. Die kinderen zijn dan het eerst en dan wordt het werk wat minder hysterisch. Ja. Het was hem niet gegeven en op den duur vond hij ook dat jij hem niet gegeven was. Hij zegt er het volgende over. Oh. Marcel, daar was ik mee in 14 jaar. Ik kan dat heel erg missen, die ene persoon waar je dat 100% gevoel bij hebt. Als een liefde kapot gaat, dan is dat een redelijk depressieve toestand, ja. Dan is het ook iets heel verlammends. En ik denk ook, zeg maar, het verlies van zijn vader. Dan heb je een wond en dan gebeurt er weer iets ergs. En dan plakt het meteen op diezelfde wond. Die Waar maar een dun huidje, misschien helemaal geen huid op zit, waar je gewoon de rest van je leven omheen leeft. Ik vond het een depressiviteit, die vond ik heel... vond ik een hele zwarte depressiviteit, ja. Veel roken, veel drinken, veel pillen, onrustig. Leeft echt aan de zwarte kant van het leven, zeg maar. Wat er natuurlijk ook op toneel tot een heel diepzinnig iemand maakte. Maar je zag bij hem meer bijna dan bij andere acteurs, zag hij altijd Jeroen Willems ook. Ja, na Jeroen Willems was te horen Betty Schuurman, acteur, actrice. En Jeroen Simons, de man die hem zo... Johan Simons, die natuurlijk zo... Ik vind het overigens niet waar wat Johan zegt over de pillen hebben. Dan bedoelt hij denk ik medicijnen, want het klinkt nu alsof hij aan de... Weet je wel, een pillen was van dingen, maar dat heb ik nooit geweten als dat zo is. Ja, misschien de medicijnpillen. Ja, ik denk dat hij dat bedoelt, maar het klinkt ineens zo heftig, ja. Als ik het zo hoor. Ja. Wat vind jij nou dat zijn echte artistieke hoogtepunt is geweest? Je hebt er heel dicht op gezeten. Hij is om allerlei redenen geprezen. Wat vind jij vakmatig gezien echt het moment dat hij het... vierde met hoofdletter V. Nou ja, twee stemmen en de Brel. Brel vond ik heel erg mooi, omdat hij... Ik zag hoe gelukkig hij was om het te doen. Omdat hij zo... hij durfde die vrijheid te nemen om het tot zijn teksten te maken. En hij wilde heel graag minder acteren, maar meer met muziek doen, omdat dat rechtstreeks in het hart komt. Ik ga iets zeggen. Ik vond hem nog meer Brel dan Brel. Ja, wat goed. Want Brel was op het eind van zijn carrière zo ongelooflijk dik... En vet in de zin van inhouden. Ja. Dat ik dacht, het wordt nu bijna pathetisch soms. Ja. En Jeroen bracht hem weer terug naar zijn oorsprong. Ja. Sekker. Ja, sekker inderdaad. Ja. Kom, het is voorbij. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Lief. Ik zoek voor jou in het stof van de wegen. Parels van regen, parels van dauw. Ik zal heel mijn leven werken zonder rust. Om jouw licht en lust goud en goed te geven. Ik sticht een gebied waar de liefde troont. Waar de liefde woont, waar jouw wil geschiet. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Ik bedenk voor jou woorden rood en blauw. Taal voor jou alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar. Eens was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van de koning die stierf van nostalgie. Hunkerend naar jou. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Want uit een vulkaan, die was uitgeblust, breekt zich na wat rust door het vuur weer baan. En op oude grond zie je vaak het graan heel wat hoger staan dan op verse grond. Het wit mint het zwart, daglicht mint de nacht, de zwakheid mint de kracht, mijn hart mint jouw hart. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Nee, ik huil niet meer, nee, ik spreek niet meer. Want ik wil alleen kijken hoe je lacht, horen hoe je praat, weten hoe je zag. Door de kamer gaat. Nee, ik vraag niet meer. Ik wil je schaduw zijn. Ik wil je voetstap zijn. Ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Nee. Namekita Pa heet natuurlijk het origineel. Laat me niet alleen, in de vertaling van Peer Wittenbols. En nu hoorde uiteraard Jeroen Willems, over wie deze week de biografie Je lied wordt gehoord is verschenen, van Mieke Koenen. En aan tafel bij Kunststof zit zijn ex, om het lelijk te zeggen, Marcel Musters. Weet je dat hij vroeger een foyer had met vogeltjes? Ja, zeker. Hij was heel erg vogelgek. En ik weet dat toen zijn vader, dat heeft hij vaak verteld, als je dan depressief was, ging hij in zijn vogelkooi zitten bij de Canaries. En toen jullie samen waren, hadden jullie toen ook vogels? Nee, toen had hij net vogels. Maar ik wist bijvoorbeeld ook niet dat hij heel goed gitaar speelde. Dat wist ik pas op het eind van zijn leven. Dat hij piano speelde. Daar was hij helemaal niet mee bezig. Want hij was al, maar ik dacht, ja, maar dan moet je het mee doen. Dat is zo goed. En wat deed hij dan ter ontspanning als jullie samen waren? Dus niet meer die vogels van vroeger? Niet die gitaar? Hij kon ontzettend luisteren naar klassieke muziek. Ook vaak 's nachts. Dan zet hij het hard aan. En dan zat hij op de bank met een sigaret of een balkon. En dan was hij helemaal... dan was alles oké. Okay. Ja. Muziek was wel echt een ding waar hij heel graag naar luisterde. Ja, weet je ook nog wat hij dan luisterde? Veel klassiek allemaal. Ja, nee, maar bedoel, is het Mahler of Bach is een verschilletje? Oh ja, dat weet ik allemaal niet. Maar ik weet wel... Verdi bijvoorbeeld. En Monteverdi. Monteverdi ook, ja. Nee, volgens mij, ik hoorde Verdi. Ik dacht, oh ja. Ja, nee. Ik weet het niet meer. Ja. En als ik over nadenk, weet ik het wel, maar nu niet. Nee. Hadden jullie rituelen waar je plezier in had met elkaar? En voor de een is het ritueel naar de zaterdagmarkt om 10 uur met een tas, ondergetekend. En voor de ander is het ritueel boerenkool met worst op 1 december. Wat? Nee, nou, we aten heel vaak thuis samen. Dat was 1 thuis restaurant op de Nieuwmarkt waar we echt wel in het begin een paar keer in de week gingen eten, want dat was zo lekker. Maar echt naar de markt gaan en zo, daar hadden we helemaal geen tijd. Ja, dat is idioot. Maar het kan ook natuurlijk een vakmatig ritueel zijn, hè? Dat je hem helpt bij het instuderen van teksten of iets dergelijks. Nee, jongen, ik kon helemaal geen tekst leren en hij heel goed. Dus ik weet als hij dan bijvoorbeeld ineens in Duits moest spelen de volgende dag, had hij net die avond gespeeld in Nederlands, pakte hij de Duitse tekst en dan ging hij om 12 uur 's nachts nog eventjes die tekst doornemen. En dan kende hij dat de volgende dag. En dat zijn, ik weet niet hoeveel pagina's, een monoloog van Brel. Dus hij had een soort waanzinnige taal... Hoe krijg je dat voor elkaar om zo'n lab aan het eind van een werkdag tussen je oren te stampen? Nou, die had hij dan al wel eens gedaan, maar dan moest hij ineens in het Duits spelen na een maand of 2 maanden. Moest dat worden hernomen? Ja, zoals en dat deed hij dan. Maar de volgende dag was het Frans, bij wijze van spreken. En dat vond ik altijd fascinerend. En daar was ik ook jaloers op. Mm-hmm. Want hij las het dan met een sigaretje zo. En dan had hij het. Ah, nee, is niet goed. En dan had hij het. Terwijl daar was ik een week mee bezig, weet je wel. En hoe hield hij zijn conditie op peil? Want ik bedoel, als je hem zag, het zweet liep tappelings van zijn kop. Ja. Hij had een tanig lichaam dat toch wel behoorlijk in conditie leek. Ondanks dat zuipen, ondanks dat roken. Wat deed hij eraan? Weinig. Ik denk heel hard werken dat het daardoor komt. Want hij was niet aan het sporten. Heel af en toe deed hij een poging om weer eens te stoppen met roken. Of naar de sportschool te gaan. Maar dat heeft hij nooit echt lang volgehouden. Omdat hij te druk was. Ja. En als het gaat over het onderhouden van de geest, dan begint mijn grootste raadsel. Ook na lezing moet ik eerlijk zeggen van je lied wordt gehoord. Kijk, een man met een enorme kwabbernoot tussen zijn oren. Hè? Een heel goed brein. Mm-hmm. En iemand die zich ook verstond met anderen. En die zich verdiept in kunst en cultuur. Maar die nooit, voor zover ik heb begrepen, echt serieus in therapie is gegaan om te onderzoeken wat er nou eigenlijk met hem was. Ik denk dat dat wel is gebeurd. Serieus? Ja, ik denk wel dat hij in therapie er is. Ik weet, wij zijn zelf... Hij had ooit een therapeut gehad voordat we elkaar leren kennen. Dat heeft hij me verteld. En toen wij zeg maar in die crisis zaten, toen zijn wij samen bij een psychiater geweest. Die overigens tegen hem zei... Max sloeg de volgende keer niet meer bij. Het gaat tussen ons. En dat vond hij heel heftig. Want hij dacht, nee, Marcel moet daarbij zijn, want het is tussen ons. Terwijl die psychiater volgens mij bedoelde van, nee, ik moet eerst dit met jou duidelijk krijgen wat er aan de hand is. En daar heb ik eigenlijk nooit meer. Daar is hij verder niet heel diep in therapie gegaan. Nee, en dat fascineert me zo. Want dat komt ook uit het boek naar voren. Wel veel pillen, wel veel drank. Nou, dat zijn allemaal dingen waarmee je van alles kan onderdrukken. Ja. Maar dat is iets anders dan dat tot op de bodem uitvogelen, zuiveren, de wond wassen, dichtnaaien en er een net litteken van maken. Ja, ik had het hem zo gegund dat heb je enig idee, wat stond hem nou in de weg om dat zo... Angst. Waarvoor dan? Nou, ik denk verlatings- en bindingsangst. Hè, dan zijn we weer terug bij het begin. Ja, dan ben je terug bij het begin. Ik denk als hij nu nog zou leven, dan En hij had ook bijvoorbeeld een burn-out gehad. Wat voor hem, dat zat er heel dik in. Dat zou heel goed geweest voor hem zijn, denk ik nu, achteraf. Want dan had hij stil moeten staan. Ja. En dat, hij stond nooit stil, want er was geen tijd voor. Hoe volgde jou dat toen jullie eenmaal uit elkaar waren? Want dat ging door bij hem, hè, ja. In dat gekwadrateerde tempo van hem. Ja. Hoe volgde je dat toen van een wat groter afstandje? Nou ja, ik dacht, stop. Stop een tijdje. En dat zei ik ook altijd, stop een tijdje. Hij zei, je moet zelf stoppen. En dat was ook zo. Had hij ook gelijk. En ik was ook veel te druk. Maar hij, ik denk dat hij het heel graag wilde, maar er waren te mooie dingen die telkens op hem afkwamen. Ja, ja. En dan op een avond, hij is aan het repeteren in Carré. Ja. 3 december, ja. 10 jaar geleden. Exact 10 jaar geleden. Dan brengt het journaal het volgende bericht. Goedenavond. Het had zo'n feestelijke avond moeten worden. De viering van het 125-jarig bestaan van Theater Carré. De acteur Jeroen Willems zou er optreden. Maar vanmiddag werd hij tijdens een repetitie onwel. In het ziekenhuis overleed Willems aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij werd 50 jaar. Waar was jij, Marcel, toen je dit hoorde? Toen was ik in het ziekenhuis bij hem. Want ik zat in een interview op de Mug. We hadden binnenkort première. En toen werd ik gebeld door Carré. Er is iets met Jeroen. Heeft hij epilepsie? Want hij doet zo raar. Zitten er pillen in zijn tas? Ik zei, nou, hij heeft helemaal geen epilepsie. Nou, het is niet goed. Kom hier naartoe. En maar toen werd ik gebeld even daarna van, nee, je moet naar het ziekenhuis, want daar is hij nu naartoe. En toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan, naar het OLVG. En toen kwam ik daar en toen mocht ik meteen naar die kamer waar hij dan was. En dan waren ze hem hard aan het reanimeren. En ik dacht van, nou, dat komt wel goed. Ik schrok wel heel erg, maar ik dacht, dat komt wel goed. Ik had niet bij de dood nagedacht. Tot een arts, die kwam naar me toe en die nam me mee naar achteren. En die zei van, ja, je moet je wel op het ergste voorbereiden. Ik zei, het ergste, maar dat is de dood, toch? Ik zei, ja, dat is het. Maar het is misschien nog erger als hij blijft leven, want dan zal hij een kastplantje worden. En het gekke was, in die minuut dacht ik, hij moet dood. Hij moet dood. Hij kan niet, want ik heb ooit met kastplantjes gewerkt. Ik dacht, nee, dat is het verschrikkelijkste wat er kan gebeuren. Wat had jij dan gezien in welke periode van je leven? In het begin van mijn, voordat ik acteur was, was ik psychiatrisch verpleegkundige. En toen heb ik ook met bejaarden gewerkt en zo. Dus ik heb daar wel enige ervaring mee, zeg maar. Maar ik dacht toen van, hij moet dood. Hij moet, dat is wat hij nu zou willen. En toen ging hij ook een minuut of daarna dood. En dus toen was ik, ja, dat is natuurlijk zo raar in een uur tijd, dat je aan de ene kant helemaal down the drain, en tegelijkertijd dacht ik, oh, gelukkig, hij is dood. En toen was mijn grote zorg dat zijn moeder, die woont in Limburg, en zijn broer en zussen. En toen heb ik dacht, oh god, als dit op het nieuws komt, dat mogen ze niet weten, want zij moeten nog naar Amsterdam komen. Dus toen heb ik gebeld, kon ik hen niet bereiken. En uiteindelijk zijn ze met een taxi naar Amsterdam gekomen. En toen ben ik eigenlijk vooral bezig geweest om het lijf van Jeroen warm te houden. Ik dacht, zijn moeder moet hem nog kunnen. En dat is wel gebeurd ook. Maar dat was, was een hele rare dag natuurlijk. Ja. Hoe voel je er inmiddels over? Over Jeroen en dit alles? Ik hou ontzettend veel van Jeroen. Je spreekt in de tegenwoordige tijd. Ja, ja zeker. Ja. Nou, het is ook een beetje raar, of niet raar. Ik heb een hond sinds 2 jaar. En ik heb het gevoel alsof ik die van Jeroen cadeau heb gekregen. en ik ben elke dag zo gelukkig met die hond. En wij, ik voel dezelfde onvoorwaardelijkheid van die hond dan zoals ik die van Jeroen voelde. Alsof het zijn reïncarnatie is, bij wijze van spreken. Ja, ja. En zo praat ik ook met hem soms. Van, hey Mika, wat zit je nou te Jeroenen? En dan denk ik, oh ja, het is namelijk zo'n leuke hond. Niet alleen voor mij, maar echt voor andere mensen. Ik denk, oh ja, dat is weer echt Jeroen. Die wil de leukste, beste hond dan ook zijn, weet je wel. En hij kan zo relaxen en hij kan zoveel lol hebben. En hij springt ook door een hoepel. Nou, dat niet, maar hij is wel helemaal, en dan kijkt hij hem ook soms aan van, ben ik niet een hele leuke hond? Ja. Denk ja, goed. Ja, gedaan. Jeroen. Ja. Ja. Nou, ik zeg wel Mika, want ik weet dat Mika is, maar. Maar ja, bewijzen, hè? Ja. Wat heb je van hem geleerd? Nou, toch liefde. Nou ja, niet toch liefde, liefde. Ja, ik weet nu dat hij mijn, nou wat ze zeggen, je grote liefde. Ja, dat was hij zeker. En ik ben blij dat hij dat was. En ik vind het idioot dat het verhaal, als ik over mijn leven en zijn leven denk, ik, hè, shit, dat gaat over ons, wij die twee jongetjes. En dan is er ineens een boek. Ja. En heeft Mieke 5 jaar gewerkt. En denk ik, hè, het zijn onze verhaaltjes. Weet je wel, dus het is Stel je voor, Marcel, hij daalt hier neer in de studio van Kunststof. Ja. Op dat sfeerloze mediapark. En dan zoekt hij. Ja, hem. Weet ik zeker. Ja. Ik ook hem, maar dan dat zeker. Ik twijfel er niet aan. Ja. En dan mogen jullie het interview voortzetten. Dan maak ik natuurlijk gaarne plaats. Wat zou je hem vragen? Ik zou hem zeggen, zie je nou dat je niet alleen laat? Want als ik dat nummer wat we net draaiden, dat heb ik dus een paar jaar geleden voor het eerst geluisterd. En toen heb ik heel gezegd, joh, maar ik laat jou niet alleen. Ik laat je echt niet hij alleen. Hij kon het niet geloven. Luister dan, ik laat jou niet alleen. Hoe kon het nou dat hij dat niet geloofde? Dat ja. is... Hoe kon het? Ja. Ik hoor hier een man in totale liefde over hem spreken. Dat zal toen ook aanwezig zijn geweest. Ja, zeker. Die vraag blijft dus zweven, boven de markt zweven. Wat de vraag die hij dan zou stellen? Ja, op de een of andere manier is dat niet oplosbaar. Waardoor de liefde die er evident voor hem was, door hemzelf niet kon worden omarmd. Ja. En als hij niet dood was geweest, denk ik echt dat het wel veranderd was. Oh ja, jullie zouden elkaar weer terug hebben gevonden, denk je? Het was iets wat hij moest uitzoeken en wat ik moest uitzoeken, weet je wel. Ja. Maar je wil samen zijn. Die paarden zouden wel elkaar weer hebben. Ja, zeker. Aanstaande zondag, hè, dan is er een herdenking en een boekpresentatie in de foyer van de stad. Maar dat is alleen voor genodigden, want er kunnen maar 150 mensen in. Ja. Maar er is 's ochtends om vanaf 9 uur op de site van Mug met de Goudtand en Spotify is mijn podcast met Mieke Koenen te luisteren. Ja. En Mieke zou hier vanavond zijn, dus ik ben heel blij dat wij die podcast hebben gemaakt, want kijk, dat boek, daar heeft zij zo hard aan gewerkt. En ik vind het heel belangrijk dat ze horen, dat ze meer horen over hoe Mieke dat heeft aangepakt. Ja. En waarom. Zullen we hem nog bij wijze van een klein adieu een tekstje meegeven in de vorm van een kunststoftegel? Ja, maar ik heb nog niks bedacht. Je mag iets liefs tegen hem zeggen. Zie je wel, ik laat je niet alleen. Shit. Dat heb ik net, hè? Dat is radio. Dat is toch helemaal niet erg? Waarom je hoeft toch niet voor te generen? Het is gewoon. Zegt hij al psychologisch? Nee, het is goed. Ja, God, ik vind het mooi en waardevol. En ik dank je voor je komst. Want nu je Mieke Koenen, de biograaf, er zelf niet bij kon zijn, vind ik dat jij een meer dan waardige vervanger van haar geweest bent. Ik hoop dat zij dat ook vindt. En ik wens haar heel veel sterkte morgen, want ze wordt geopereerd. Alright, ook dat nog. Nou, beterschap, Mieke Koenen. Dit was Kunststof. Wij zijn er morgenavond opnieuw. Tot dan. Hoi. Dank meneer Musters. Morgen is er Mangiare en maandag zijn we weer met vader Bernie en dochter Tamara Bos. Samen goed voor vele duizenden uren kindertelevisie, films en boeken. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. We hebben in ons land een probleem. De kaartkloof. Vroeger kreeg je nog stapels aardige kaarten. Maar nu? Zo'n appje. Weg met die kaartkloof. Stuur vaker een kaartje. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Nieuwe concertzaal. Oude klanken. Amare Den Haag presenteert barokmuziek op topniveau. Geniet tijdens de feestdagen van de virtuose en harmonieuze klanken van grootmeesters als Locatelli, Vivaldi en natuurlijk Bach. Veel Bach. Bekijk ons concertprogramma op amare.nl. Black Friday deal bij M-Line. Nu 50% korting op alle M-Line Iconic matrassen. M-Line. Sleep well. Move better. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, exact software, schat. Allemaal automatisch. Oké. Warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. Eén oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. M-Line is official sleep supplier van de KNVB. M-Line. Sleep well. Move better. Stap zorgeloos over naar Exact Online bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. Ja, je